Parkside. Aż 500 zł taniej. Tylko 1499 zł za zestaw z akumulatorem. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999 zł. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 kwietnia, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Świat pożegnał papieża Franciszka, w tym serwisie relacja naszego wysłannika do Rzymu. Putin mnie zwodzi, pisze w mediach społecznościowych Donald Trump. Co roku Polacy wyrzucają 5 milionów ton żywności, to ponad 130 kilo na obywatela. 250 tysięcy osób, w tym liczne grono Polaków, pożegnało papieża Franciszka na placu Świętego Piotra. Po mszy trumna z ciałem Ojca Świętego została złożona w niszy Bazyliki Matki Bożej Większej. Ceremonia miała charakter prywatny, a poprzedził ją przejazd konduktu z Watykanu ulicami Rzymu. Na ulicach zebrało się kolejne około 150 tysięcy ludzi. Był tam też nasz reporter Paweł Pawlica. Przejazd papamobile z trumną był symbolicznym pożegnaniem papieża z Rzymem, ale też mieszkańcami stolicy Włoch. Wzdłuż 6-kilometrowej trasy prowadzącej między innymi obok Pałacu Weneckiego, Forum Romanum czy Koloseum ustawiły się tłumy. W tym gronie nie brakowało Polaków. Było to dla mnie ważne, ten moment bycia obok kogoś, to uważam, że zmienił Kościół. Z kolei na placu Świętego Piotra papieża Franciszka żegnali także górale, między innymi Andrzej Skupień z Zakopanego. Na pewno był papież wszystkich chrześcijan. No i przede wszystkim pokazał bardzo dużo, że ludzie powinni trochę więcej pokory mieć w sobie i poszanowania do każdego człowieka na świecie. W ostatnich chwilach pochówku papieżowi Franciszkowi towarzyszyło grono 40 osób. To kobiety, mężczyźni, a także dzieci w kryzysie bezdomności, ubogie, migranci, więźniowie, osoby zmagające się z chorobami i wykluczeniem. Przy prostym nagrobku, na którym widnieje tylko łacińskie imię papieża, złożyli białe róże symbolizujące czystość, niewinność i honor. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przed pogrzebem papieża w Bazylice Świętego Piotra prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Zełenski ocenił rozmowę jako pozytywną. Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, jeśli to możliwe, ze względu na bardzo delikatną materię. Oczywiście rozmowa dotyczyła tego, jak zbliżyć się do pokoju. W związku z tym, że była ona owocna i pozytywna, chcemy kontynuować takie spotkania, aby doprowadzić do pokoju w Ukrainie. Władimir Putin nie powinien był bombardować cywilnych terenów w Ukrainie, napisał z kolei prezydent Donald Trump na platformie Truth Social. To skłania mnie do myślenia, że może on nie chce zatrzymać wojny, po prostu mnie zwodzi. Może trzeba sobie z nim poradzić inaczej, poprzez bankowość lub sankcje wtórne. Zbyt wielu ludzi umiera, napisał amerykański prezydent. Rocznie w Polsce marnujemy 5 milionów ton żywności. Najwięcej jedzenia marnuje się w naszych domach, a do jego wyrzucania przyznaje się ponad połowa Polaków. By jedzenie przestało trafiać do kosza zamiast na talerze, musimy zmienić nawyki, mówi Anna Wolska, dyrektorka Banku Żywności SOS. To jest kwestia przede wszystkim planowania posiłków z wyprzedzeniem i kupowania produktów pod przygotowane wcześniej menu. Nie kupowania spontanicznie, nie kupowania też w czasie, kiedy jesteśmy głodni, bo wtedy kupujemy więcej i to jest udowodnione. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, oprócz tego planowania posiłków ważne jest także właściwe przechowywanie żywności. Najwięcej w Polsce marnuje się przede wszystkim pieczywa. A oprócz pieczywa marnujemy też wędliny, owoce i warzywa. Marnowanie 5 milionów ton żywności rocznie oznacza 135 kg jedzenia w przeliczeniu na jednego Polaka. A z drugiej strony co najmniej 3% społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie i jest zagrożone niedoborem żywności. Najpiękniejszy dzień w roku, mówią jednogłośnie Holendrzy o urodzinach króla Willema Aleksandra. Jak co roku monarcha obchodzi je ze wszystkimi mieszkańcami. W całym kraju, w Koningsdag, trwają festyny, koncerty i targowiska. Król kończy jutro 58 lat. Piękna pogoda, dużo ludzi, jest bardzo przyjemnie. To jest moja córka zaangażowana w liczenie. W tej grze musisz trafić młotkiem wypadającego z rury pomidora. Mnie się to nie udało, a próbuję co roku. W Vondelparku w centrum Amsterdamu świętują tysiące Holendrów i turystów. To też miejsce przeznaczone dzisiaj dla dzieci, które wyprzedają swoje ubrania, zabawki i książki. Z pomocą rodziców organizują także gry. W ten drewniany klocek musisz jak najszybciej wbić gwóźdź. W nagrodę dostaniesz cukierki, opowiada Finn. Król Willem Aleksander, mimo wytykanych mu błędów, nadal cieszy się dużą popularnością. 60% Holendrów nie wyobraża sobie, aby monarchię miała zastąpić republika. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Piękna to sobota na uprawianie sportów wszelakich. Przed meczami PKO BP Ekstraklasy chwila zadumy zostały poprzedzone minutą ciszy na cześć zmarłego papieża Franciszka. Ważne zwycięstwo Lechii, która pokonała Piasta Gliwice 3-1. Na liście strzelców Tomasz Bobczek, tradycyjnie już Bogdan Wiunnyk i Anton Carenko. Honorowy gol dla Piastunki autorstwa Tomasza Huka. Za niespełna pół godziny w Lublinie Motor podejmie Krakowie. Rywala ocenia trener Motoru Mateusz Stolarski. Bardzo doświadczony zespół, jeśli chodzi o Ekstraklas. Opiera się na bardzo dobrych indywidualnościach. Coś, na co należy zwrócić uwagę, to kontrataki, te fazy przejściowe. Oczywiście również te stałe fragmenty gry, jeśli chodzi o ofensywę, bo w defensywie na pewno też mają do poprawy pewne aspekty. Na sobotni deser ekstraklasowy GKS Katowice podejmie Legię Warszawa, to o 20.15. Przenosimy się do Chin, gdzie ruszył cykl Pucharu Świata we wspinaczce sportowej. W polskiej domenie, w wspinaniu na czas kobiet, dziś tylko ćwierćfinały, w których odpadły mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław oraz bliźniaczka brązowej medalistki z Paryża Aleksandry Natalia Kałucka. Mirosław była szósta, Kałucka siódma, wygrali przedstawiciele gospodarzy Shaokin Zhang i Liangguo Long. Również w państwie środka ruszył sezon lekkoatletyczny na otwartych obiektach. Pia Skrzyszowska była piąta na setkę przez płotki podczas diamentowej ligi w Xiamen. Jej czas to 12 sekund i 81 setnych. Do zwycięzczyni Jamajki Danielle Williams zabrakło jej nieco ponad 0,3. Wracamy do Europy, a dokładnie do Madrytu na turniej rangi 1000. Kamil Majchrzak na fali entuzjazmu po powrocie do setki rankingu ATP, ale szczęśliwemu przegranemu z kwalifikacji sił wystarczyło tylko na drugą rundę. Majchrzak przegrał z Kanadyjczykiem Gabrielem Diallo 5-7, 6-4 i 4-6. Za turniejową burtą również Magdalena Fręch po porażce z Mirną Andrzejewą 5-7 i 3-6. Polscy judocy na tarczy wracają z Mistrzostw Europy w Podgorice. W kategoriach indywidualnych naszym nie udało się stanąć na podium. W tak zwanym plusie dzisiaj, czyli powyżej 100 kg, Grzegorz Teresiński przegrał w drugiej rundzie, ale nie byle z kim, bo z gigantem tej kategorii, Czechem Lukaszem Krypalkiem. Szybko odpali również Patryk Broniec i Urszula Hoffmann. Przed nami pogodna, ale zimna noc. Temperatury spadną do zera, a miejscami do minus 2 stopni. Jutro słonecznie, ale chłodno, od 10 stopni na północy, około 12 w centrum, do 16 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sprzęty gotowe na wszystko. Na wiosenne porządki, na majówkę, na działkę i do ogrodu. Bez względu na to, co przynosi wiosna, działasz lepiej z odpowiednim sprzętem. Na przykład robot koszący Mowa 600. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4699. Teraz za 3999 zł. Sprawdź w sklepach i na euro.com.pl. No, poddaję się. Przydałby się remont w domu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Z okazji urodzin Auchan wszystkiego naj dla Państwa promockich. Jak cukier w najcenie 39% taniej. Złoty 79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Albo drugi płyn do płukania Silan za złotówkę. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Cukier w promocji od 27 do 29 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,98. Silan w promocji od 24 do 29 kwietnia. Cena 22,89. Szczegóły na auchan.pl. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Kamiq z korzyścią aż do 8100 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś Powerbank MagSafe w super cenie za 25 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Bardzo serdecznie Państwa witamy i zapraszamy na nasz sobotni przegląd premier płytowych. Trash my gut and belly flop. Call the coward just to talk. Though it's never worth the cost to dance on glass with my shoes off. Something rotting in my brain tells me do it anyway. And do not fear the long decay. And don't ask God if it's okay. Let me be wrong. Ride love till the wheels fall off. Right but delusional. Got everything. Something twisted in my chest says I'm good but not the best. When I was young that knocked me out, but nothing really shakes me now. Let me be wrong. Ride love till the wheels fall off. Right but delusional. Jensen McRae, 27-letnia autorka piosenek z Kalifornii, wychowana na muzyce Carole King i Alicia Keys i w jakiś sposób łącząca między innymi te dwa światy w swojej muzyce, właśnie opublikowała drugi album zatytułowany I Don't Know How, But They Found Me i Let Me Be Wrong. To jest ostatni singiel, najnowszy singiel promujący ten album. A zatem jedna z piosenek, którą Państwo na nim znajdą. Nowości w tym tygodniu ułożyły się w taki same, właściwie w taki szeroki bardzo przegląd młodych wokalistek i autorek z obszaru anglosaskiego. Będzie więc kilka nowych nazwisk jeszcze w ciągu tej pierwszej godziny tygodnika muzycznego. A w godzinie drugiej, no, w dniu, który ogólnie upływa nam pod znakiem pożegnań, wspomnienie zmarłego przed 3 dniami wybitnego postpunkowego lidera Davida Thomasa, znanego przede wszystkim z formacji Per Ubu. Tymczasem jednak kolejny kobiecy głos, 28-letniej tym razem Amerykanki, Sami Najimy Finnerty. Close them when the drums kick in. Tamia i Karuzel z albumu Bloodless. To jest nowość z wczoraj. I to jest jedna z płyt, które prawdopodobnie po kolejnych kilku miesiącach będą wracać w różnego typu podsumowaniach. Pod koniec roku myślę, że ten album będziemy pamiętać. Płyta oczekiwana z jednej strony, z drugiej strony płyta numer 3 w dyskografii Sami na Jimmy Finnerty, która była wielką nadzieją w roku 2022, błysnęła albumem The Baby, a później przyszedł dość chłodno oceniany album Honey i teraz po kolejnych 2 latach mamy Bloodless, zestaw bardzo równy, zestaw świetnie napisany, zestaw bardzo dojrzały pod każdym względem i składający się z takich właśnie balladowych utworów, które ewoluują dość, powiedziałbym, dramaturgicznie takie potężne utwory w finałach. To jest postać, jak już wspominałem, nie nowa na rynku muzycznym i postać, która się też nie wzięła znikąd. Dziecko aktorki Kathy Najimy, córki imigrantów z Libanu. Kathy Najima grała m.in. w filmie Zakonnica w przebraniu. Z tego filmu możemy ją pamiętać. Długa filmografia tej aktorki, ale składająca się głównie z ról drugoplanowych. No i Dan Finnerty, ojciec z kolei Sami, łączył karierę aktorską z karierą muzyczną w The Dan Band. A The Dan Band towarzyszył różnym programom w amerykańskiej telewizji, m.in. The Tonight Show with Jay Leno, Jimmy Kimmel Live i tak dalej, i tak dalej. Także to jeden z tych muzyków, których widzimy w małym obrazku, co rusz przynajmniej widzieliśmy przez ostatnie dekady. No i stąd się wzięła Samia, ale kariera, to ta ścieżka, którą sobie wybrała, jest bardzo ciekawa. Gdzieś pomiędzy nurtami, to jest cały czas muzyka środka, ale wydaje się bardzo zręcznie robiona. No i też artystka, która przedziwnie, bo zaczynała karierę w Nowym Jorku i przeniosła się do Nashville. Zwykle w odwrotnym kierunku te kariery przebiegają, a Samia specjalnie uciekła na powiedzmy prowincję z punktu widzenia Nowego Jorku. Jeszcze jeden utwór z tej najnowszej płyty, North Poles. była jeszcze jedna piosenka Sami, North Pulse, z albumu zatytułowanego Bloodless. No i przenosimy się w obrębie szeroko rozumianego obszaru anglosaskiego na Wyspy Brytyjskie, właściwie do Irlandii, chociaż jedną nogą ta artystka działa już w Londynie. Możemy ją usłyszeć co rano w NTS Radio tamtejszym. No ale przede wszystkim jest nowa płyta zatytułowana Luster. Maria Somerville. Płytę Luster wydała wytwórni 4AD. Bardzo często ostatnio, no, w gronie dziennikarzy śmiejemy się, że wytwórnia 4AD stylistycznie oddaliła się bardzo od tego, co robiła, co publikowała w latach 80. czy nawet na początku lat 90. No i ta płyta brzmi bardzo blisko tego wzorca muzyki z 4AD, do jakiego przywykliśmy właśnie w czasach This Mortal Coil czy Cocteau Twins. Maria Somerville ze swojego albumu Luster, nie pierwszego, ale prawdopodobnie przełomowego. Ta artystka próbowała swoich sił w 2018 roku kasetą The Man Called Stone in My Shoe, później albumem All My People, wydanym własnym sumptem. No i wreszcie ta płyta nagrana dla 4AD, relatywnego giganta dziś, nawet na tej scenie niezależnej. No i płyta, która jest też powrotem do źródeł, powrotem do kraju, w którym i okolicy, w której Maria Somerville dorastała, do dzikich krajobrazów Connemary. Connemara to jest zachodni kraniec Irlandii, bardzo malowniczy kawałek wybrzeża. Do tego jeszcze wielkie jezioro Lough Corrib, nad którym Maria pisała materiał na płytę Laster, gdzieś właśnie w rodzinnych stronach. Jeszcze jeden utwór z tego albumu Up, a później krótki fragment najnowszej płyty szwedzkiej formacji Viagra Boys. Thank you. drive into a wall and make us two-dimensional. And by the way, I need your credit card. I need to pay a guy to get my pineal gland recalcified. And years ago, on the plains of North America, there were no rules about nothing, and you could pay a guy to get his horse to stomp you on the head. Life is hard, and it's harder when you like it hard, or at least when your subconscious seems to like it hard. Go ahead, break my neck, take the fluid from my spine. Jar and give it to a child. Tell him to recreate me in a couple hundred years when we're all dead. Kiss my wife, tell her I love her. Tell her she was the only thing that made me stop thinking about the plains of North America. The great plains of North America. Break my neck, take the fluid from my spine. Put it in a mason jar and give it to our child. Najpierw Maria Somerville z albumu Luster, a później Viagra Boys i Medicine for Horses z albumu zatytułowanego Viagra Boys. Trochę inaczej pisane, ale jakby w innym miejscu rozdzielona nazwa zespołu. Płyta opublikowana wczoraj, płyta szwedzkiego zespołu, który no, właściwie można powiedzieć, że to utwór dość nietypowy. Zespół postpunkowy i w większości proponujący materiał bardzo dynamiczny. No ale też jedna z tych formacji rockowych współczesnych, która wydaje się trochę zadłużona u wspominanego przeze mnie na początku audycji Davida Thomasa i jego formacji Per Ubu, do której wrócimy po godzinie 18. No i jeszcze drobny akcent. Oscar Carles, którego tutaj słyszeliśmy, saksofonista Viagra Boys, też z drugiej strony taki aspekt wyróżniający, nieco odróżniający nieco te formacje od innych. I postać ważna na całej płycie. Polecam jeszcze utwór Best in Show Part 4, właśnie z partiami Carlesa. To jest też jednocześnie muzyk bardzo dobrze znany, mający szerokie kontakty z polską sceną punkową i grywający z polskimi muzykami. Także mamy taki wspólny element, jeśli chodzi o Viagra Boys i polską scenę. Teraz właśnie na tę polską scenę się przeniesiemy i premier w tym tygodniu, dużych premier płytowych krajowych nie mieliśmy może dużo, ale na wagę jedna z nich wydaje się dość wyjątkowa. No bo tak, prawie 20 lat temu, pod koniec maja 2005 roku, ukazał się debiutancki album formacji The Car Is On Fire, w której pojawił się m.in. Borys Dejnarowicz. Jeden z tych przykładów, wyjątkowych przykładów łączenia pisania o muzyce, bo recenzował płyty, pisywał o muzyce choćby w serwisie Porcys i granie tejże muzyki, bo The Car Is On Fire wydawali się taką dużą nadzieją, na długą nadzieją na zreformowanie polskiej sceny rockowej. Nagrali trzy płyty. Borys Dejnarowicz nie uczestniczył we wszystkich działaniach tej formacji. No a po The Car Is On Fire podejmował się różnych innych działań, nagrywał własne utwory, kompozycje instrumentalne, przeróżne pomysły, aż te różne wichry życiowe zawiały go w kierunku takiego własnego super składu New West Zealand. I tenże skład opublikował właśnie drugą płytę. Ten album nosi tytuł Harmony Attack i wydaje się taką sumą tego wszystkiego, co Dejnarowicz chciał przez ostatnie lata światu powiedzieć. Czyli, jak to sam określa, poptymistycznej wiary w siłę dobrej kompozycji. To jest, jeśli to przetłumaczyć na konkrety, przede wszystkim zwrot w stronę lat 60., jeśli nawet nie 50. momentami, bo tutaj się pojawiają takie elementy egzotyki. Gatunek, nurt egzotika był popularny w latach 50. i kształtował wtedy scenę muzyki popularnej. No ale lata 60. są niezwykle ważne. Ten wyścig na, po pierwsze, bardzo finezyjne harmonie, ładne melodie i jeszcze perfekcyjną produkcję formacji The Beach Boys i The Beatles. To jest coś, co wydaje mi się, że towarzyszy Borysowi Dejnarowiczowi cały czas, w całej jego karierze. I tutaj też jest. Gości na tej płycie mamy co niemiara. Tutaj są z jednej strony wszyscy pozostali członkowie formacji The Car Is On Fire w składzie. Są muzycy takich formacji jak Muchy, Afro Collective, Enchanted Hunters, czy wreszcie Mitch & Mitch, czyli Macio Moretti, który tutaj bębni w kilku utworach. Małgorzata Pękala z Enchanted Hunters, za chwilę usłyszymy ją w utworze Combre. Od z kolei takiej, no, przenosimy się z Irlandii teraz do Normandii. Bardzo niewielka, licząca sobie niespełna 100 mieszkańców miejscowość w Normandii, Combre, stała się tematem tego utworu New West Zealand. No i jeszcze Jacek Szabrański, którego znamy z The Car Is On Fire, gra na sitarze w tym utworze. We'll be right back. West Zealand, Combré z albumu Harmony Attack. W ten sposób właściwie przechodzi jeden utwór deszczem w kolejny. To jest też bardzo dobrze ułożona lista 12 piosenek i bardzo dobrze wyprodukowany album. No, nie wiem, czy trzeba więcej, żeby zachęcić Państwa do posłuchania tej płyty. To jest album, do którego na pewno będziemy wracać. Język francuski nie jest dominującym językiem, jeśli chodzi o teksty na najnowszej płycie New West Zealand. Raczej angielski dominuje. No i jeszcze przy angielskim zostaniemy przez najbliższych kilka minut. To będą minuty spędzone z duetem Sharpie Smile. Sharpie Smile to jest na razie duet bez dużej płyty, chociaż paradoksalnie mają kilka płyt na koncie, tylko że jako formacja Kamikaze Palm Tree. Dylan Hadley i Cole Berliner, pochodzący z San Francisco, tworzyli ten hałaśliwy, noizowy duet Kamikaze Palm Tree od roku 2017. To nie były płyty, które się jakoś bardzo, bardzo szeroko rozeszły, które bardzo gorąco komentowano, ale trafili z ostatnimi nagraniami Kamikaze Palm, czyli pod skrzydła bardzo, bardzo dobrej wytwórni niezależnej Drag City. I tam również planują swój pełnowymiarowy debiut już jako Sharpie Smile. Ta płyta będzie nosiła tytuł The Staircase, ukaże się 27 czerwca. Znamy już dwa single, właściwie przed momentem ukazał się już najnowszy, ale my wrócimy jeszcze do tego poprzedniego, zatytułowanego Love or Worship, bo to jest zupełny zwrot stylistyczny w karierze tego duetu. Bliżej popu jesteśmy i to takiego nowocześnie aranżowanego popu, choć miejsce dla gitary cały czas tutaj jest, ale to jest zupełnie inna rola dla gitary i romantyczne teksty piosenek, które myślę, że mają szansę nawet na listach przebojów. Dlaczego nie? Posłuchamy duetu Sharpie Smile, a później powędrujemy do Japonii, żeby posłuchać fragmentu najnowszej płyty Taba, artysty, który tworzy jako Satomi Mage. Love or worship, sky or embody, love. zatytułowanego Taba, japońskiej artystki Satomi Mage. Marzycielska, ambientowa płyta. I do snów też marzeń sennych odnosić się będzie z kolei utwór Koniec Świata łódzkiej formacji Hejma. Najnowszy singiel tej grupy. Wróżący kolejne nagrania i gdzieś na horyzoncie w latem epkę tej formacji. A słyszymy się po wiadomościach.